Ακούτε το thepressproject.gr και τη φάρμα των ζώων. Γεια σας, βρε καλώς τα παιδιά. Ο Θάνος Καμίλαλης και ο Κωνσταντίνος Πουλής είναι και πάλι εδώ. Είναι κοντά σας για την αρχή της εβδομάδας. Ξεκινάει μια καινούργια εβδομάδα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή πάμε, παιδιά. Καλή εβδομάδα. Πάμε. Ναι. Είναι το αερόμπικ της φάρματος, της φάρμας των ζώων. Και πάμε. Και ένα. Παρτιζανικό αερόμπικ. Και ένα. Δύο. Και τρία. Πάει καλά και με το τέτοιο. Όπως κάνεις την παρέλαση εκεί, όπως περνάνε οι παρτιζάνοι, θα χαιρόταν η Λαμπρινή με κάτι τέτοια. Είναι πολύ ωραίο αερόπικ. Ρε που μπλέξαμε. Καλησπέρα, chat. Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες ακροατές, ακροάτρες. Από όποιον μας ακούτε, είτε είστε από το The Press Project FM της Περιφέρειας, είτε από το Μεταδεύτερο. Καλή σας μέρα. Καλή σας εσπέρα. Καλή σας εβδομάδα. Αυτό. Εντάξει. Συγγνώμη, είναι 5 Νοεμβρίου. Φτάνει θετική ενέργεια. Λοιπόν, παιδιά, πάμε. Πανδημία. Λοιπόν, πρόσφυγες. Πρόσφυγες. Έλα, προσφυγικό πανδημία. Πρόσφυγες. Ήταν τα 30 δευτερόλεπτα της αισιοδοξίας που σας χαρίζει το The Press Project καθημερινά. Αυτά είναι για όλη τη βδομάδα, δεν έχει άλλα. Το κάνουμε για να μην αργείτε να μπείτε, παιδιά. Γιατί έτσι και καθυστερεί να συνδεθεί λιγάκι κανείς, χάνει τα 30 δευτερόλεπτα της αισιοδοξίας και μετά παπαλά. Ξεκινάμε και λίγο αργότερα, που και που. Ούτως ώστε να δεν είναι ότι είναι στραβός ο προγραμματισμός μας. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Απίστευτο αυτό. Είναι... Τις κονσέρβες δεν χαιρετάμε. Όλος τι πετάγεται τώρα για να το γράφει αυτό, ακούει ζωντανά. Να το δεις live, να το ακούσεις, να το δεις. Να δεις το ραδιόφωνο μας live. Δεν κατάλαβα. Μπορεί να είναι ραδιόφωνο, αλλά μπορείς να το δεις live. Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τις κονσέρβες. Όλες τις κονσέρβες. Τόνο, ντολμαδάκια. Ντολμαδάκια ειδικά τελευταία. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ντολμαδάκια. Μ' αρέσουν και εμένα τα ντολμαδάκια πάρα πολύ. Ελπίζουμε να είδατε την ανασκόπησή μας. Είμαστε για πολλά υπερήφανοι σε αυτό το site, αλλά εντάξει. Να πω εγώ τώρα έτσι, κάτι με προσωπικό. Το χαίρομαι γιατί ήταν ένα επεισόδιο που είχε μια τεκμηρίωση έτσι για όλο το ζήτημα των επαναπροωθήσεων, συνόψιζε τα βασικά περιστατικά με υψηλού επίπεδου τεκμηρίωση, είχε ταυτοχρόνως δικό μας ρεπορτάζ, είχε τα θέματα που έχουμε καλύψει σε σχέση με την ιστορία των επαναπροωθήσεων και τις προηγούμενες προσπάθειες τραμπουκισμού των ανθρώπων που μιλούν για αυτές, όπως του δικηγόρου του Χούλη. Οπότε νομίζω ότι δημοσιογραφικά ήταν κάτι που είχε ένα ενδιαφέρον να το παρακολουθήσει κανείς και ακόμη περισσότερο κερασάκι στην τούρτα να ακούς και την Ίγκεμποργκ να λέει στο τέλος πως φτιάχνει τα ντολμαδάκια ή πως δεν φτιάχνει τα ντολμαδάκια για γούστο της καπέλο της και μετά να μιλάει για τις επαναπροωθήσεις. Όντως τώρα καπέλο της. Ήταν φτηνό, πιστεύεις? Εντάξει. Εντάξει. Τετριμένο. Όχι, εντάξει. Τετριμένο. Ξεκίνησα να πω γούστο της καπέλο της χωρίς να σκεφτώ το πιο διάσημο καπέλο της ελληνικής δημοσιογραφίας. Ιδίως μετά τη φωτογράφηση Βαξεβάνη. Δεν είδες τη φωτογραφία του Βαξεβάνη? Όχι. Δεν είδες τη φωτογραφία του Βαξεβάνη? Φωτογραφήθηκε με κόκκινο καπέλο και κόκκινη μάσκα και το έβαλε στα social. Όχι. Πάρε δημοσιογράφη. Εσύ γιατί το έκανες αυτό στην ανασκόπηση, δεν κατάλαβα. Ποιο? Γιατί βγήκες με κόκκινο καπέλο? Γιατί δεν βγήκα με κόκκινο καπέλο. Ναι. Δεν χωράμε δύο. Ή εγώ ή ο Βαξεβάνης. Okay. Δεν υπήρχε άλλο περιθώριο. Ναι, ναι, ναι. Να το δείτε. Εξάλλου μπήκα κάτω από το καπέλο της. Μπήκα κάτω από το αυθεντικό καπέλο. Με έβαλε η Ίγκεμποργκ κάτω από το καπέλο της. Ναι. Οπότε είναι κάπως σαν να πήρα τη φώτιση αυτή της. Ολλανδικού τύπου δημοσιογραφίας, έτσι είναι. Αυτός είναι ο συνθηματικός όρος που χρησιμοποιούμε. Ναι, η ανασκόπηση έχει πάρα πολλά αυτή τη φορά. Δηλαδή, χαιρόμαστε πάρα πολύ που αποφασίσαμε να κάνουμε το επεισόδιο των επαναπροωθήσεων Τετάρτη. Έτσι. Τρίτη βράδυ γίνεται η ερώτηση. Τετάρτη λέμε να κάνουμε τις επαναπροωθήσεις που το είχαμε ως σχέδιο για ανασκόπηση. Το συζητούσαμε ούτως ή άλλως. Το συζητούσαμε, αλλά το Google Doc δεν είχε τίποτα. Mm-hmm. Άλλο αυτό. Και χαιρόμαστε που βγήκε ένα 35 λεπτό επεισόδιο που προφανώς δεν είναι μόνο η υπόθεση, το αστείο της ερώτησης, η απάντηση του Μητσοτάκη, το πώς εκτέθηκε. Υπάρχουν και πολύ σοβαρά στοιχεία για τις επαναπροωθήσεις και σε κάποιο βαθμό, όχι μεγάλο αλλά ούτε και μικρό, κάτι έχουμε συνεισφέρει και εμείς στο θέμα. Είτε παρουσιάζοντας εκτενώς την έκθεση της Διεθνούς Αμνηστίας που είναι ουσιαστικά μαζί με το Lighthouse Report, είναι τα δύο πιο ξεκάθαρα reports που έχουμε για τις επαναπροωθήσεις, είτε με την υπόθεση, ναι, της μήνυσης, είναι η πρώτη μήνυση που έχει κατατεθεί από πρόσφυγες στην Σάμο, στη Σάμο εκεί που δεν έχει πάει Ίγκεμπορ και έχει πάει Μητσοτάκης, γιατί τους επαναπροώθησαν και υπάρχει μαρτυρία καταγεγραμμένη. Μια μαρτυρία που δεν λέγεται μόνο σε μια διεθνή ανθρωπιστική οργάνωση, μια μαρτυρία που λέγεται με δικηγόρο σε ελληνικό δικαστήριο. Ναι, το τι θα κάνει το ελληνικό δικαστήριο, άλλο θέμα. Να πούμε τώρα, γιατί υπάρχει μια θεοποίηση της Ίγκεμπορκ, να πούμε το δημοσιογραφικό σφάλμα. Δεν πας κόντρα με το Μητσοτάκη, τώρα είναι και ξένη, δεν καταλαβαίνει, παιδιά. Δεν πας κόντρα με το Μητσοτάκη σε ζητήματα επισκέψεων σε νησιά. Αν σου πει ο Μητσοτάκης για νησί, λες κατευθείαν όπα, φίλε, εντάξει, θα ξέρεις καλύτερα. Σωστά. Βεβαίως η Μπέχελ είχε το πλεονέκτημα ότι έχει επισκεφθεί περισσότερα κάμπ. Γιατί αυτό μου είπε. Λέω, έχεις πάει Φαλάσσαρνα, έχεις πάει? Όχι. Φινικούντα, έχεις πάει? Όχι, λέει, μόνο στα κάμπ. Μα λέω, έτσι δεν κάνουμε δουλειά. Ο Μητσοτάκης δεν. Άμα είναι νησάκια τέτοια, τα έχει, τα έχει τσακίσει όλα. Λοιπόν. Έχει σημασία αυτό με την Διεθνή Αμνηστία, την έκθεση της Lighthouse Reports και τα δημοσιογραφικά μέσα αυτά που έχουν γράψει? Γιατί για πάρα πολύ κόσμο δεν έχει μεγάλη σημασία. Είναι κάποιος που γράφει κάτι και βγαίνει τώρα ένας κυβερνητικός και λέει, έλα μωρέ τώρα η Σταλίνο Μαδουρέη. Αλλά όταν κανείς κοιτάζει με περισσότερη λεπτομέρεια τι θα πει το επίπεδο τεκμηρίωσης αυτών των μέσων, καταλαβαίνει ότι είναι ένας συνδυασμός από άμεσες μαρτυρίες και βιντεοληπτικό υλικό που εξασφαλίζει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με την δημοσιογραφία του τύπου «ρωτήσαμε το γείτονα για το αν τις βγάζουν Πακιστανοί υπηρέτες στα σκυλιά». Δεν είναι αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι δεδομένο, κατά πόσο έχουν όλοι συνείδηση του πράγματος. Δηλαδή, είναι πολύ απλό, πώς τεκμηριώνεται μια είδηση? Τι θα πει τεκμηριώνω ένα ρεπορτάζ, και μάλιστα ένα επιθετικό ρεπορτάζ που κατηγορεί μια κυβέρνηση ότι παρανομεί? Δεν είναι ένα περιθωριακό ζήτημα, ούτε είναι ότι έσπασε την καραντίνα ο Βρετανός υπουργός να πάει να δει το κορίτσι του. Είναι ένα ζήτημα πολύ κεντρικής σημασίας. Είναι μια ευρωπαϊκή χώρα που διαπράττει ένα έγκλημα με βάση τους ορισμούς του διεθνούς δικαίου, διαπράττοντας pushbacks, επαναπροωθήσεις. Και το κάνει και με έναν τρόπο ο οποίος είναι ιδιαιτέρως απεχθής και βίαιος. Οπότε όλα αυτά τα ρεπορτάζ που συζητάμε περιέχουν όλα αυτά τα στοιχεία που λέμε. Είναι, δηλαδή απευθύνονται σε ανθρώπους οι οποίοι είναι πάρα πολύ δύσπιστοι. Αυτό έχει μια σημασία να το καταλάβει κανείς, γιατί η κυβέρνηση αναφέρει αυτές τις δημοσιεύσεις λες και είναι ότι το άκουσε κάποιος, το άκουσε η γιαγιά μου στη στάση, αλλά δεν ακούει και καλά και της το είπε ένας μεθυσμένος που το έχει ακούσει από έναν άλλον που πήρε το προηγούμενο λεωφορείο και έφυγε. Αλλά δεν πρόκειται ακριβώς για αυτό. Πρόκειται και για τις εκθέσεις των διεθνών οργανισμών και για τα δημοσιεύματα που επικαλούμαστε. Όλα αυτά έχουν πάρα πολύ υψηλά επίπεδα, έχουν πολύ υψηλά τον πύχη της τεκμηρίωσης. Λοιπόν, με τι αισιοδοξούσαμε, ρωτάει ο άλλος. Εντάξει. Με την πρώτη μέρα μιας καινούργιας εβδομάδας, ρωτάς κιόλας. Και εκεί τέλειωσε. Με τι άλλο αυτό έχουμε? Είπαμε, γεια σας, καλή εβδομάδα, καλή μέρα. Μετά. Κάναμε κάνα καλαμπουράκι λίγο. Το έχασε. Ποιος είπε? Ο Μάνος. Νόμιζα δεν είχε εκπομπή σήμερα και έχασε ένα τέταρτο. Και σωστά το απαντάνε στο chat. Έχασε ένα τέταρτο. Πάει όλη η αισιοδοξία. Πάρε πάλι επαναπροώθησης. Και δεν είναι μόνο οι επαναπροώθησης. Γιατί αν δεν σας το κάνουμε ακόμα χειρότερο, δεν θα ήμασταν εμείς. Ακριβώς. Ναι. Υπάρχει και το ζήτημα της ποινικοποίησης της αλληλεγγύης. Και το έχουμε δει σε διάφορες περιπτώσεις. Έχουμε ακούσει για υποθέσεις όπως στην Ιταλία του Σαλβίνη με την Κάρολα Ράκετε και τα πλοία που δεν τα αφήνουν να προσαράξουν στα λιμάνια. Το προσαράξουν ήταν σωστό, Κωνσταντίνε? Μ' άρεσε εμένα. Ωραία, προχωράμε. Και στην Ελλάδα με κάποια κατηγορητήρια και αυτός κατασκοπία και ποινικοποίηση των ΜΚΟ. Αλλά έρχεται σιγά σιγά η ώρα που τέτοιες υποθέσεις φτάνουν σε δικάσιμο, στη δίκη, στο εδόλιο. Στις 18 λοιπόν του μηνός, 18 Νοεμβρίου, ξεκινάει μόνο μία δίκη στη Λέσβο, όπου δικάζονται 24 άνθρωποι που ερευνούσαν για πρόσφυγες που φτάνουν στα νησιά και προσέφεραν υπηρεσίες διάσωσης. Βλέπω, αυτούς είναι απλά διασώστες. Να καταλάβουμε τι γίνεται. Είναι 24 άτομα. Σήμερα έχει μια δράση στο Σύνταγμα ή Διεθνής Αμνηστία για δύο από αυτά τα άτομα που διώκονται. Μισώ να βρω το σχετικό άρθρο. Και έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί. Γιατί προφανώς το ζήτημα δεν είναι τόσο το αν θα κατηγορηθούν, αν θα ενοχοποιηθούν, όπως λέει και ο ίδιος ένας από αυτούς, αν θα κριθούν ένοχοι για όλα αυτά που κατηγορούνται, αλλά η ποινικοποίηση της αλληλεγγύης και ο φόβος ότι μπορεί να βρεθείς να πηγαίνεις στο τμήμα, να καταλήγεις προφυλακιστέως για μήνες και τελικά να έχεις να κρέμεται πάνω από το κεφάλι σου και μια δίωξη για κατασκοπία, ακόμα και για κατασκοπία. Ναι, είμαστε εκεί. Δικάζονται λοιπόν στις 18 για τα πλημελήματα. Έχουν χωριστεί τα πλημελήματα από τα κακουργήματα. Τα πλημελήματα είναι τύπου είναι μια σειρά από πράγματα, αλλά φτάνουν τα 8 χρόνια φυλακή ή απειλή κάθειρξης. Και τα κακουργήματα είναι εγκληματική οργάνωση. Είναι εύκολο να στηθεί μια εγκληματική οργάνωση, αν δεν είσαι Χρυσή Αυγή να πασχίζουμε 5 χρόνια. Κατασκοπία και έχει και μια σειρά από άλλα. Και το κερασάκι στην τούρτα είναι ότι αυτά συνέβησαν το 2018. 2018 τι κυβέρνηση είχαμε? Είναι πριν τη Νέα Δημοκρατία. Είναι πριν τη Νέα Δημοκρατία, ναι, βεβαίως. Κάτσε, πριν τη Νέα Δημοκρατία. Ναι. Πασόκ. Δεν είχε. Όχι, περίπου. Δεν είχε. Περίπου. Θανό. Αυτό που κάνεις τώρα είναι παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας στην εκπομπή μας. Θα χάσουμε τους οπαδούς του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτή την εκπομπή και σε αυτό το άρθρο. Θα ξαναχάσουμε τους οπαδούς. Θα ξαναχάσουμε γιατί θα μπουν επαναπροωθήσεις. Πάμε να βρίσουμε Μητσοτάκη και θα βγουν. Όπα, 18, κάτσε. Τους οπαδούς, λέω, όχι τους φύλλα προσκύμενους, τέλος πάντων τους εντάξει. Τους οπαδούς. Λοιπόν, είναι η Σάρα Μαρντίνη, είναι μια 25χρονη Σύρια πρόσφυγας και είναι ο Σον Μπάιντερ, ένας 27χρονος Γερμανός υπήκοος. Ο Σον ήταν στο Σύνταγμα, η Σάρα όχι, γιατί υπάρχει απαγόρευση να ταξιδεύσει και οι ελληνικές αρχές αρνήθηκαν να άρουν αυτή την απαγόρευση, κάτι που σημαίνει ότι η συγκεκριμένη γυναίκα θα δικαστεί ερήμηντης, δεν θα μπορεί να παραστεί στην ίδια της τη δίκη. Αυτό είναι κάπως παράνομο. Είναι κάπως, πώς να το πω. Έχει βγάλει μια εκτενή ανακοίνωση η Αμνηστία. Το 2017 ξεκίνησε ο Σον να παρέχει βοήθεια σε διασώστες στην Λέσβο. Συνελήφθη δύο φορές. Η μία είναι το Φεβρουάριο του 2018. Κρατείται για 1-2 μέρες και βγαίνει μια διαρροή από την αστυνομία. Διαρροές αστυνομίας είναι εγγυημένη επιτυχία σε δεξιοακροδεξιά sites και λένε ότι παιδιά έχουμε κάνει συλλήψεις για κατασκοπία Γερμανών. Κατασκοπία Γερμανών. Άλλη ανάγκη εντωμεταξύ δεν έχουν Γερμανοί από το να κατασκοπεύουν τις στρατιωτικές βάσεις της χώρας. Έχουμε πουλήσει τα αεροδρόμια στη Φράπορ, τα ξέρουν από μόνοι τους, δεν χρειάζεται. Έχουμε τον ΟΤΕ στην Deutsche Telekom. Αλλά πέρα από αυτό, βγαίνει αυτή η διαρροή και λένε οι άνθρωποι αστείο θα είναι, δεν υπάρχει περίπτωση να στηθεί αυτό το κατηγορητήριο. Η υπόθεση θυμίζει Ρουβίκονα σε αυτό το σημείο. Και τελικά συλλαμβάνεται ο συγκεκριμένος Γερμανός τον Αύγουστο 2018. Είναι 3 μήνες προφυλακιστέως σε Χίο και Λέσβο. Και τελικά και διώκεται για τα πλημελήματα. Τα κακουργήματα είναι δεν έχει ασκηθεί η δίωξη, αλλά είναι ανοιχτή η υπόθεση ακόμα, 3 χρόνια μετά, και περιμένουν όλοι ότι κάποια στιγμή θα ασκηθεί η δίωξη και για τα κακουργήματα. Δηλαδή μπορεί να συμβεί να ασκηθεί η δίωξη και να είναι μια περίπτωση πάλι όπως του Ρουβίκονα, ότι ανασύρεται μια υπόθεση που έχει μείνει κάπου εκεί, κρέμεται για χρόνια χωρίς να βρεθεί κάποιο νέο στοιχείο. Στο Ρουβίκονα βέβαια ξανά άνοιξε, αλλά εδώ απλώς έχει παγώσει, δεν τη βάζω στο αρχείο. Και να έχουμε τίτλους για το πώς στελέχη ΜΚΟ κατασκοπεύουν και τη γνωστή μυθολογία και ψεκασμενολογία περί αλληλέγγυων, που είναι βρισιά. Προσπαθούσα να το εξηγήσω εντωμεταξύ, ότι πώς είναι βρισιά το αλληλέγγυο. Του λέγα αλληλεγγύη, solidarity, αλληλέγγυος, ίσον βρισιά για τους δεξιούς. Αυτή είναι πάνω κάτω η υπόθεση. Προφανώς υπάρχει και μια μεγαλύτερη συμβολική σημασία, γιατί είναι η πρώτη δίκη στην Ελλάδα. Υπάρχουν περίπου 60 τέτοιες διώξεις πανευρωπαϊκά σε 180 άτομα για βοήθεια σε πρόσφυγες, και το μόνο τους έγκλημα είναι ότι έσωζαν ανθρώπινες ζωές. Αυτός ήταν ο μονόλογος. Κωνσταντίνε. Είχαμε ξαναδεί και με άλλη αφορμή την βιομηχανία αυτή των διώξεων απέναντι σε αλληλέγγυους, και έχουμε δει πού καταλήγει αυτό το πράγμα. Δηλαδή έχουμε δει ανθρώπους να μπλέκονται σε αυτήν την ιστορία, να μπλέκονται δηλαδή σε διώξεις, είτε για κατασκοπία είτε για διακίνηση. Και δεν είναι μόνο αυτό, είναι ότι γενικά υπήρξε μια στοχοποίηση των ΜΚΟ, η οποία έφτασε μέχρι και τον Πρωθυπουργό, γιατί η στοχοποίηση των μη κυβερνητικών οργανώσεων δεν γίνεται μόνο από την ακροδεξιά, έφτασε να γίνεται και από την κυβέρνηση. Από την ακροδεξιά, προχωράμε. Εντάξει, ναι. Δεν καταλαβαίνω που βλέπεις, ναι, το γίνεται και από την κυβερνητική πρόβλημα. Ακροδεξιά. Και ενώ είναι προφανές ότι υπάρχουν πράγματα τα οποία θα έπρεπε να κάνει η κυβέρνηση και τα κάνουν ΜΚΟ. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ως προς αυτό. Ξέρω εγώ, διερμηνία τώρα, οι ανήλικοι. Αυτά είναι mm-hmm. πράγματα τα οποία λίγο πολύ τα έχει πασάρει. Mm-hmm. Τα έχει κάνει outsourcing η κυβέρνηση σε μη κυβερνητικές οργανώσεις. Και ταυτοχρόνως, ενώ τα νησιά αυτά ζουν, και επιτρέψτε μου να γίνω και λίγο πιο προκλητικός, πλουτίζουν από την παρουσία τους. Συζητήστε, τα έχουμε πει αρκετές φορές, έχουν γίνει ρεπορτάζ επανειλημμένα. Ρωτήστε νησιώτες, ρωτήστε τους για τα νίκια, το πολύ απλό. Ρωτήστε τους. Όπως εμείς πήγαμε στη Λέσβο και δεν μπορούσαμε να νοικιάσουμε αυτοκίνητο. Μας δίνει ένα σαράβαλο εκεί πέρα, μας λέει, ναι, Ιανουάριο μήνα τώρα. Και ταυτοχρόνως βρίζουν τις ΜΚΟ. Και σε κάποιες περιπτώσεις έχουμε ανθρώπους οι οποίοι τραβιούνται στα δικαστήρια με αυτές τις απίθανες κατηγορίες. Και καταλαβαίνουμε τώρα, δεν είναι ότι προσπαθεί και ο άλλος να κρυφτεί. Φανερό είναι αυτό που συμβαίνει. Φανερό είναι αυτό που συμβαίνει. Ασκείται πίεση με όλα τα μέσα. Και όταν λέμε πίεση με όλα τα μέσα, εννοούμε ότι θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες, το άγχος, τα έξοδα, το ρίσκο, τη βία, την κράτηση. Και μάλιστα σε αρκετές διαφορετικές περιπτώσεις έχει συμβεί αυτό. Επειδή τόλμησαν να επιδείξουν αλληλεγγύη και όχι απανθρωπιά απέναντι στους ανθρώπους που έρχονται. Και τα λέμε τώρα απέναντι στους ανθρώπους που έρχονται. Τώρα θα υπενθυμίσω κάπως αυτονόητα πράγματα. Θα θυμάστε κάποια στιγμή είχαμε πάρει συνέντευξη από την γυναίκα αυτή που κρατούσε ένα μωράκι στην αγκαλιά της καθώς δίναμε συνέντευξη, και την προηγούμενη φορά που την είχαμε δει σε βάρκα το μωράκι αυτό ήταν στην κοιλιά της. Ήταν όταν έφτανε στην Θέρμη εκεί πέρα στη Λέσβο και της φώναζε ο άλλος, στα τέτοια μας αν είσαι εγκαστρωμένη εμείς αυτόσαμε. Και εμείς είχαμε μιλήσει αργότερα με αυτή τη γυναίκα και ακούγαμε την ιστορία της ζωής της, από τι επιθέσεις έφυγε και πώς έφτασε εκεί. Να μην αδικήσω εντελώς το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί τώρα βάλαμε μουσική, γιατί είπες τηλεφώνημα από την Κουμουνδούρου, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Λένε και οι άνθρωποι αυτοί ότι είχαν συνεργασία με το λιμενικό. Δηλαδή απλώς και σε κάποια φάση άρχισε σιγά σιγά να γίνεται, να σοβαρεύει το πράγμα, να χαλάει το πράγμα. Δεν ξέρω πώς να το πω. Και μας λένε και άλλοι άνθρωποι ότι και επαναπροωθήσεις γίνονταν επί ΣΥΡΙΖΑ, απλώς προφανώς όχι σε τέτοιο βαθμό. Δηλαδή στη Σάμο λένε ότι είναι σχεδόν μέρα παραμέρα η υπόθεση με τις επαναπροωθήσεις. Όπως και και στον τρόπο που δικάζονται, που ποινικοποιείται η αλληλεγγύη, η Νέα Δημοκρατία προσπαθεί να τα κάνει όλα χειρότερα. Και ένας ακόμα λόγος που έχει σημασία αυτή η υπόθεση είναι ότι έχει περάσει ένα άρθρο σε ένα από τα αντιμεταναστευτικά νομοσχέδια που λέει ότι δεν μπορείς να μπαίνεις χωρίς άδεια σε περιοχές που επιχειρεί το λιμενικό. Σε περίπτωση το κάνεις, έχεις ένα χρόνο φυλακή και 30.000 πρόστιμο, απειλήσε τέλος πάντων με αυτά. Είναι θολό αρκετά το ποιες είναι οι περιοχές που επιχειρεί το λιμενικό. Προφανώς δεν εννοεί μόνο τη Στεριά και ποια ομάδα του λιμενικού, γιατί υπάρχουν διάφορες ομάδες, υπάρχουν και κομμάντος από ό,τι μαθαίνουμε από τόσα στοιχεία. Και υπάρχει επίσης τώρα, πέρα από την ποινικοποίηση της δράσης ΜΚΟ εκεί πέρα, που έκοψε αυτό τις ομάδες που κάλυπταν αυτό το κενό στις διασώσεις, στα ιατρικά, στα νοσοκομεία, στα ιατρικά κέντρα που ήταν έτσι κάπως πρόχειρα αλλά στημένα στην παραλία, στο ότι είχαν γιατρούς που λένε ότι σε λίγα λεπτά μπορούσαν να παραστούν σε έκτακτη ανάγκη αντί να έρχεται το ασθενοφόρο από την πόλη που παίρνει 35 με 40 λεπτά. Κάλυπταν όλο αυτό το κενό. Σταδιακά αυτό το κενό έφυγε με αυτές τις διώξεις και την ποινικοποίηση ρητορικά του να είσαι ΜΚΟ και τις επιθέσεις που δέχονταν τα μέλη ΜΚΟ στα νησιά, γιατί χωρίς σύνορα είχαν δεχτεί κάποιες επιθέσεις, και τα κλειστά κέντρα. Σταδιακά άλλαξε η κατάσταση και έχουμε φτάσει στο σήμερα που είναι κανονικότητα οι επαναπροωθήσεις, που υπάρχει αυτό το άρθρο του νομοσχεδίου που απειλεί τους ανθρώπους που προσπαθούν να είναι εκεί όταν φτάνει μία βάρκα. Δεν λέμε να τους σώσουν από τη θάλασσα, λέμε να είναι εκεί ώστε να υπάρχει κάποιος μάρτυρας και να μην γίνει επαναπρόωθηση. Δέχονται ενοχλήσεις αυτοί οι άνθρωποι, τους πάνε στο τμήμα στην υπόθεση δύο Ολλανδών φίλων της Ingeborg. Αυτό είχε και μια εξευθελιστική και σεξουαλική κακοποίηση, εξευθελιστική μεταχείριση με έλεγχο, ενώ ήταν γυμνή μια γυναίκα από γυναίκα αστυνομικό. Και υπάρχει όλο αυτό το puzzle που ξεκίνησε λίγο να στείνεται όταν η Ευρώπη έκλεισε τα σύνορα μετά το 2015 και φτάνουμε σιγά σιγά σε αυτήν την κατάσταση, την τρεις χειρότερη προφανώς από το 2019, αλλά αξίζει να το δούμε πολλές φορές σε τέτοια ζητήματα, αξίζει να τα βλέπουμε το πώς στείνονται τα θεμέλια και μετά ποιος μπορεί να τα κάνει όλα χειρότερα. Αυτό για να το κλείσουμε το θέμα πριν το διάλειμμα. Ωραία, πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα λίγο λεπτών και επιστρέφουμε. Yo, Chuck, what's the move, man? I was on my way up here to the studio, you know what I'm saying? And this brother stopped me and asked me, yo, what's up with that brother Chucky D? He sway nice. I said, yo, the brother don't sway nice. He knows he's nice, you know what I'm saying? So, Chuck, I got a feeling you're turning into a public enemy, man. Now, remember that line you was kicking at me on the way out to L.A. Loud to the Queens while we was in the car on our way to the shop? Well, yo, right now, kick the bass for them brothers and let them know what goes on. What goes on? Well, one kid put it up on the board, another rapper shot down from the mouth that roared. 1, 2, 3, down for the count. The beats all of my lyrics, oh yes, no doubt. Cold rock rap, 49 is a cream. It's what I choose and I use. I never lose to a team, cause I can go solo like a Tyson photo. Make the fly girls wanna have my photo. Run in a room, hang it on the wall. In remembrance that I rock them all. Suckers, ducks, so hung MCs. You can't rock the kids, so go cut. Take Λοιπόν, επιστρέψαμε. Ακούτε το thepressproject.gr. Τι φάρμα των ζώων, Κωνσταντίνος Πουλής, Άνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα 5 με 6 το απόγευμα. Θάνο, να σε ρωτήσω κάτι. Έχει δηλώσει κάτι ο Πάτμαν, απίστευτο. Στο διάλειμμα τηλεφώνησε το 80 και ήταν ο Έντι Μέρφι ο ίδιος στο τηλέφωνο. Τώρα αυτό το παίρνω ως κριτική για τη μουσική. Ένα. Οι κριτικές για τη μουσική. Δύο θα σου βάλω τους αν είναι. Δεν με αγγίζουν οι κριτικές. Τι παίζουν τα ράδια αυτή την εποχή. Δεν με αγγίζουν. Σου βάλουμε τραπ. Τραπουλή θα σου βάλω. Τραπουλή, εντάξει. Είναι ό,τι μπορώ να ακούσω σε τραπ. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, ήθελες να πεις για τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, ήθελα να ρωτήσω αν έχει κάνει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω. Δεν είμαι σίγουρος ότι έριξε το επίπεδο. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι σκληρός ο ανταγωνισμός. Έχει κάνει κάποια δήλωση ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης για θέματα πανδημίας? Είναι σε αντίστροφη πορεία. Α, πάμε καλά δηλαδή. Πάμε καλύτερα από το Βέλγιο. Τι τότε, ρε Θάνο, καλύτερα από το το πανηγυρίζω. Πόσες φορές καλύτερα το πανηγυρίζω. Λοιπόν, σε ρωτάνε τι γίνεται, ρε φίλε, πώς πάει, και λες μια χαρά. Τα μέτρα έχουν αρχίσει να αποδίδουν. Ο υψηλός αριθμός θανάτων που είδαμε χθες έρχεται από τις περασμένες φάσεις και εβδομάδες. Αυτό είναι ωραίο. Εντάξει, είδαμε τώρα. Γιατί τώρα σου λέει υπάρχει ένα κενό περίπου 2 εβδομάδων από την τωρινή κατάσταση μέχρι να φανούν τα αποτελέσματα στις κλινικές. Αυτό τι κάνει? Δίνει στον υπουργό ένα περιθώριο 2 εβδομάδων μέχρι να μπορέσεις να ανασκευάσεις αυτό που έχει πει. 2 εβδομάδες Μιλάμε τώρα ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης και μισή ωρίτσα παράθυρο να έχει χρονικό, λέει ότι να είναι. Λέει, δεν έχω. Τι. Αφιέρωση του Πατακού. Ποτέ. Mm-hmm. Ποτέ. Ποιο εγώ. Με κάποιον με μπερδεύει. Να νογιλέκα εγώ. Μα σοβαρολογείτε τώρα. Εγώ να πω τέτοιο πράγμα. Είναι ένας άνθρωπος. Δεν θυμάμαι τώρα τον Πατακό. Ναι, τον Ανογιλέκα. Δεν θυμάμαι. Τα έχει διαψεύσει. Όχι, δεν τα έχει διαψεύσει γιατί. Εντάξει. Τα έκανε. Ήταν κάπως φανερό. Αλλά τέλος πάντων θέλω να πω ότι έχει μια συνήθεια να αρνείται αυτά που έχει πει. Οπότε, άμα του δώσει και δύο εβδομάδες, δηλαδή σου λέει δεν έχει φανεί ακόμα. Θα φανεί πότε? Σε δύο εβδομάδες. Δεν είναι ακριβώς σαφές το πότε, αλλά σου λέει τώρα εντάξει, είναι από πριν αυτό που βλέπετε. Φαίνεται ότι ο ρυθμός αύξησης της πανδημίας, τώρα μάλλον επιδείνωσης θα ήταν πιο σωστό να πούμε, Θάνο, επειδή είναι και φιλόλογος ο Άδωνης Γεωργιάδης, έχει μια ευαισθησία σε αυτά τα θέματα. Μην κοιτάς που δεν έχει βάλει μια βαρία σωστά στη ζωή του. Mm-hmm. Είναι σε αντίστροφη πορεία. Η Επιτροπή των Ειδικών συνεδριάζει αυτή την εβδομάδα, που είναι πολύ σημαντικό αυτό να πούμε. Συνεδριάζει ειδικά αυτή την εβδομάδα, δηλαδή τον υπόλοιπο καιρό δεν. Μετά από δύο χρόνια πανδημίας, η φράση «Η Επιτροπή των Ειδικών συνεδριάζει» δεν πρέπει σε κανένα να προξενεί κάποια ησυχία. Αυτή την εβδομάδα, δηλαδή συνεδριάζουν εβδομάδα παρά εβδομάδα, ας πούμε. Πώς είναι αυτό? Είχαν πάει, είναι με σεζόν. Δηλαδή είχαν λείψει ένα εξάμηνο και ναι, είχαν τώρα από τις διακοπές. Ναι, ναι, ναι. Πώς πάμε την πανδημιούλα? Παιδιά, έχει τελειώσει το καλοκαίρι. Πότε θα γυρίσετε πίσω? Μέχρι και αυτοί οι εργαζόμενοι στη Μύκονο, ας πούμε, γύρισαν τώρα. Ρακέτες. Ποιος λείπει, ο Μαγιορκίνης? Το μόνο που δεν συζητάμε είναι ένα νέο ολικό lockdown. Οποιοδήποτε άλλο μέτρο προτείνουν και έχει λογική, θα το δούμε. Δηλαδή, προσέξτε τώρα. Πρώτον, είναι άλλο μέτρο που θα το προτείνουν. Δεύτερον, αν είναι λογικό, και μετά από αυτά τα δύο, αν το προτείνουν και αν είναι λογικό αυτό το μέτρο, ο Άδωνης Γεωργιάδης θα το δει. Υπόσχεται ότι θα το εξετάσει. Δηλαδή, θα το πετάξει κατευθείαν στα σκουπίδια. Μυρίζει lockdown για ανεμβολία τους. Αυτό λέμε. Ναι. Αυτό λέμε. Δεν θα έχουμε ολικό lockdown. Ναι. Θα έχουμε lockdown για ανεμβολία τους, ναι. ή τοπικό. Τοπικούλια. Θα κλείνουμε, το είχε πει ο Μητσοτάκης από μετά. Οικοδομικά τετράγωνα. Καλοκαίρι 2020. Δεν θα υπάρχει άλλο ολικό lockdown. Θα κλείνουμε κανένα οικοδομικό τετράγωνο. Θα είναι ο Χαρδαλιάς τώρα και θα ελέγχει αν έχει μεγάλο. Μεγάλο επιδημιολογικό φορτίο οικοδράτου εδώ πέρα. Ναι, αυτό είναι πολύ πιθανό. Αυτό νομίζω. Κοίταξε. Αυτό η μόνη περίπτωση να μην λειτουργεί είναι αν πάει κανείς και φταρνιστεί στα όρια κοδράτου Λένορμαν εκεί πέρα. Αν πάει και φταρνιστεί προς τα έξω. Σε αυτή την περίπτωση δημιουργείται μια μικρή αλλίωση του μοντέλου αυτού της υγειονομικής περίφραξης που έχει σχεδιάσει το Υπουργείο, αλλά παιδιά χρειάζεται να συνεργαστείτε. Αφταρνίζεστε προς τα μέσα. Έχει αρχίσει να παίζει το σενάριο lockdown για, μόνο για τους ανεμβολιαστούς σε άλλες χώρες. Στην Ελλάδα δεν έχει ακουστεί. Δεν αποψελίζεται. Δηλαδή ο Άδωνης εδώ αφήνει ένα παραθυράκι ότι... Και αυτό θα μπορούσα να το συζητήσω μέχρι εκεί. Τώρα είναι λαγός, δεν ξέρω. Αλλά να πούμε εξ αρχής ως εκπρόσωποι της ψέκας ότι άμα αρχίσει το lockdown σαν εμβόλια σου, δεν θέλω τους, όλους αυτούς που ήταν, πώς να το πω έτσι, κόσμια, όχι σαν, σε γλώσσα ανασκόπησης, σε γλώσσα φάρμας. Η αριστερά της υγειονομικής ευθύνης. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω. Α, τώρα δεν μ' αρέσουν τα μέτρα που κάνουν τους ανεμβολία τους και παιδιά, αυτό είναι too much. Όταν δεχθείς ότι ένα μέτρο είναι μόνο για συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών, μετά συζητάς την κλίμακα. Δεν συζητάς αν το δέχεσαι. Δηλαδή, έχει ένα συγκεκριμένο τέτοιο αυτό. Ναι, μωρέ. Επίσης οι ανεμβολιαστοί κάνουν και κανένα τεστ εδώ που τα λέμε. Mm-hmm. Εμείς οι εμβολιασμένοι μεταδίδουμε λιγότερο, αλλά δεν μας ζητάει και κανείς να κάνουμε τεστ. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Και στήκαμε να τους κλείσουν σπίτι η γράφη ομάτως και να τους κλείσουν σπίτι. Καλά, τι συζητήσεις θα γίνουν τότε? Αυτό και αν θα αυξήσει την πόλωση. Ωραία, την κάνουμε νωρί, την κάνουμε πρώτη. Φέραμε πρώτη προδότηση. Πάμε, πόλωση, πάμε, ναι. Τώρα. Πόλωση, ξεκινάει. Ξεκινάω την πόλωση λέγοντας ότι και να τους κλείσουν σπίτι θα μεταδιδόμαστε. Εμείς εκεί πέρα θα κάνουμε και στους κλειστούς χώρους και μετά και αυτοί οι άνθρωποι γενικά στις δουλειές θα πηγαίνουν. Οπότε θα τους κολλάμε στις δουλειές τους. Δεν θα αλλάξει κάτι. Αν είναι τόσο βλάκες πρόβλημά τους. Θάνο Καμίλαλη. Δεν θέλω να βάλω. Να ρίξω λάδι στη φωτιά. Δεν θέλω να ρίξω λάδι στη φωτιά. Σας παρακαλώ. Αλλά έχουμε ένα μήνυμα. Θέλουμε να αντιδράσουμε. Να λέω λίγο τα νούμερα, συγγνώμη. Να δείτε πώς γίνονται, να δείτε πώς γίνονται, παιδιά, πώς βγαίνουν οι βαραλιές. Έχουμε εδώ ένα σχόλιο από έναν ακροατή, κύριε Καμίλαλη, που λέει: αν είναι τόσο βλάκες, πρόβλημά τους. Και συμπληρώνει, βλέπω από κάτω, μη σώσουν και εμβολιαστούν. Βλέπω ότι λέει. Δεν το έχει γράψει εδώ πέρα, αλλά το εννοεί. Αν είναι τόσο βλάκες, πρόβλημά τους. Το σχόλιο σας, κύριε Καμίλαλη. Αν είναι τόσο βλάκες, πρόβλημά τους. Δεν θα αλλάξει κάτι. Δηλαδή να πούμε. Να το συζητήσουμε μια φορά αν άλλαζε κάτι. Άμα... Δεν είναι πρόβλημά τους, ρε παιδιά. Ναι. Δεν είναι πρόβλημά τους. Δεν θα αλλάξει τρεις και τέσσερις. Και δεν ξέρω πώς θα γίνεται ότι θα μπουν περιορισμοί μόνο στους ανεμβολιαστούς. Αλλά ας πούμε ότι γίνεται. Μιλάμε τώρα σε ένα υποθετικό σενάριο που δεν είναι lockdown ολικό. Αλλά είναι κάτι άλλο που προφανώς αφορά πάλι τους ανεμβολιαστούς περισσότερο. Δηλαδή πάλι τεστ δεν θα κάνουν. Εμείς όταν ήμασταν κλεισμένοι μέσα, δεν ήταν ότι μπορούσες να βγεις μέχρι τη μία το βράδυ αν είχες rapid αρνητικό. Και που να πήγαινες, ναι, δεν ήταν ότι λειτουργούσαν όλοι με αρνητικό rapid. Οπότε ήμασταν ανεμβολίαστοι, αλλά με τα rapid μας. Οπότε ξέραμε ότι δεν έχουμε κορονοϊό. Θα μπορώ να εκφράσω ένα προβληματισμό ή έπρεπε να το έχω μελετήσει πρώτα και μετά να φέρω τον προβληματισμό μου. Όχι, όχι. Okay. Μην ανοίξεις ακόμα. Έχεις δει αυτές τις δημοσιεύσεις που είναι παγκόσμιο φαινόμενο, είναι διεθνής σε όλο τον τύπο υπάρχουν αυτές. Ο αρνητής που πέθανε από κορονοϊό. Που είναι ο τάδε πυροσβέστης που έλεγε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Ο τάδε δημοσιογράφος, ακόμη μεγαλύτερη χερεκακία. Ναι. Που έλεγε ότι. Influencer, YouTuber που έλεγε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Και τώρα πέθανε από κορονοϊό. Ναι. Έχει μελετήσει κανείς πώς επιδρούν αυτού του τύπου ειδήσεις. Η δική μου αντίδραση σε αυτό είναι ότι δεν έχω αντανακλαστικά χερεκακίας. Πίστευα πάντα ότι υπάρχει ο κορονοϊός και ότι πολύ κακώς ισχυρίζονται αυτά που ισχυρίζονται όσοι αρνούνται την ύπαρξή του. Τα δημοσιεύματα αυτά, πέρα από το να επιδεικνύουν κάποια χερεκακία απέναντι σε νεκρούς, έχει κανείς αναρωτηθεί ή ακόμη καλύτερα μελετήσει αν επιδρούν με κάποιο τρόπο θετικά στην αντιστροφή του κλίματος? Δηλαδή το να πει κάποιος ότι πίστευα ότι δεν υπάρχει, ακολουθούσα στο YouTube τον Τάκη Τυρογατάκη που ήταν αρνητής του κορονοϊού, είχε δει τον ντοκιμαντέρ Plandemic και έλεγε ότι είναι μια απλή γρήπη και μας κοροϊδεύουνε, αλλά τώρα που πέθανε αυτός από κορονοϊό άλλαξα γνώμη. Το λέω με ειλικρινή απορία, απλώς η αυθόρμητη δική μου αντίδραση σε αυτό είναι ότι γενικά την χερεκακία απέναντι σε νεκρούς δεν μπορώ να πω ότι την συμμερίζομαι. Η αυθόρμητη αντίδρασή μου είναι. Δεν λέω ότι είναι κακοί άνθρωποι όσοι το κάνουν. Μπορεί και να μην είναι. Αν και οι περισσότεροι είστε κακοί με εξαίρεση εμένα. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει... Ότι είναι μια από τις όχι πολύ συμπαθητικές πλευρές της γενικής κατακραυγής εναντίον των ψεκασμένων. Ναι, η χερεκακία υπάρχει, όπως υπάρχει και στο... υπάρχει μόνιμα στον κόσμο. Αρκεί να μην είσαι εσύ και να είναι κάποιος άλλος. Δηλαδή υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που με οτιδήποτε συμβεί στο διπλάνο θα χαρεί... Είναι το γνώστο να ψοφίσει η κατσίκα του γείτονα. Αυτό υπάρχει και μπορεί να μην εκφράζεται και φωναχτά μερικές φορές. Δηλαδή δεν είναι ότι ο άλλος θα πάει να κάνει σχόλιο. Αλλά ένας από τους λόγους που σταμάτησε να είναι δραματικός αριθμός το ότι πέθαναν 65 σε μία μέρα είναι ότι έχουμε τα εμβόλια και κάθεσαι εσύ και λες πέθανε 65. Α, πώς είναι ανεμβολίαστε από αυτούς? Α, οι 50 ή 64. Ωραία, εντάξει. Τσεκάρεις πιστοποιητικό. Υπάρχει το πιστοποιητικό θανάτου, τσεκάρεις πιστοποιητικό εμβολιασμού. Δεν ρωτάς φέτος γιατί πέθαναν αυτοί και είχαν κρεβάτι σε μεθ, βρήκανε, μπήκαν με τη μία, μήπως μπήκαν μία ώρα σε μία στελίστα αναμονής, είχαν γιατρούς, είχαν προσωπικό. Δεν ασχολούμαστε με τίποτα από αυτά παρά μόνο με το αφήγημα που εδώ με το μέρος της ατομικής ευθύνης που έχει ο συγκεκριμένος πολίτης, που είχε και λέει εντάξει, κακό του κεφαλιού του, αυτό έχει περάσει, δεν είναι, είναι πολύ ξεκάθαρο. Αυτό με τις μεθ Είναι κάτι. Επανήλθε. Ο Νάσος Ηλιόπουλος επανήλθε με το ερώτημα αυτό. Τι γίνεται, παιδιά, πώς πάμε? Μπορούμε να ξέρουμε πόσοι πεθαίνουν εκτός ΜΕΘ? Γιατί αυτοί είναι θάνατοι που έχουν επάνω τους τη σφραγίδα της ευθύνης του Πρωθυπουργού. Δεν το βρίσκω παράλογο αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Τη δήλωση Σκέρτσου βρίσκω προκλητική για την πολυτέλεια. Οι αρνητές δεν πείθονται από τους δικούς τους ανθρώπους, μου λέει ο Πάτμαν. Ο φίλος μου έλεγε για συνάδελφο που πέθανε ο πατέρας του και αρνείται ότι έφταιγε ο γιος, γιατί είχε υποκείμενα. Για την ψέκα που πέθανε αρνούμενη που δημοσίευσε σήμερα, διάβασα ότι η μάνα της είπε ο Θεός την πήρε μαζί του. Την άκουσα τη δήλωση στην Ελληνοφρένεια, ότι ο Θεός την πήρε μαζί του. Το καταλαβαίνω ότι από ένα σημείο και μετά, αν κανείς είναι αποφασισμένος, όλα τα επιχειρήματα είναι κλειστά, στεγανά, διάβροχα, δεν περνάει τίποτα. Το ξέρω αυτό. Οπότε δεν έχω καμία αμφιβολία ότι είναι αδιαπέραστα. Αλλά δεν είναι όλοι έτσι, παιδιά. Δεν είναι όλοι έτσι. Δεν είναι όλος αυτός ο κόσμος έτσι. Και χρειάζεται να βρούμε με ποιον τρόπο θα απευθυνθούμε σε αυτούς που δεν είναι έτσι. Αυτή είναι εμένα η άποψή μου. Από την αρχή είναι αυτή η άποψή μου. Και αυτό λέγαμε από την αρχή. Αλλά δεν μας ακούνε, Θάνο Καμίλαλη, ότι η κυβέρνηση πατάλησε με πολύ μεγάλη απερισκεψία το κεφάλαιο της εμπιστοσύνης που είχε να διαχειριστεί. Θυμάστε τις εποχές που παίρναμε συνεντεύξεις από τον Τζιόδρα, που τον είχαμε εδώ πέρα και λέμε «Σωτήρη, μας έσωσες, μπράβο Σωτήρη, είσαι ο καλύτερος, είσαι ο στρατηγός μας». Δεν το κάναμε εμείς, το κάναν άλλοι. Ναι, σε εκείνη την εποχή λοιπόν, δεν πήγε καλά αυτό. Την παλιά, ναι, υπήρχε εμπιστοσύνη προς τους επιστήμονες. Τώρα ψάχνουμε να δούμε πότε συνεδριάσαν και αν θα συνεδριάσουν, και ακούμε τον Άδωνη Γεωργιάδη, θα λέγα εγώ με περισσή ανέδεια, να λέει ας μας πούν κάτι, ας είναι λογικό και θα το δούμε. Δεν έχω πρόβλημα. Θεωρώ ότι είναι σωστό την ευθύνη να την έχουν οι πολιτικοί. Μην με παρεξηγήσετε αυτό. Δεν θα ήθελα να λαμβάνουν αποφάσεις οι λοιμοξιολόγοι. Θεωρώ απολύτως σωστό να υπάρχει πολιτική ευθύνη για την τελική απόφαση, αλλά υπό τον όρο ότι υπάρχει διαφάνεια ως προς το ποια ήταν η επιστημονική εισήγηση. Σε εμάς τώρα υπάρχει ένα μπαλάκι που πάει πέρα δόθε το πινκ πονγκ και τρέχα γύρευε. Συμφωνώ, Κωνσταντίνε, δεν είναι δυνατόν στην Ελλάδα να έχουν βρεθεί τόσοι ψέκες. Είναι απλά η δυσπιστία απέναντι στα καραγκιοζηλίκια και την ακραία προπαγάνδα της κυβέρνησης. Το ίδιο ακριβώς είναι και οι αρνητές απογραφής. Μπορώ να, Θάνο, να διαβάσω ένα σχόλιο για τους αρνητές απογραφής πριν να προχωρήσουμε? Ελεύθερα, ελεύθερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι από τον τοίχο ενός διαδικτυακού φίλου. Είναι από τους είναι ποιητής, εικαστικός και από τους σημαντικότερους ψέκες διανοούμενους της σύγχρονης Ελλάδας. Πληροφορήθηκε ότι υπάρχει και αντιαπογραφικό κίνημα. Η είδηση με εξέπληξε κάπως, αλλά και με έκανε να σκυρτήσω, ομολογώ. Οι αντιαπογραφείς έχουν εννοείται όλη τη στήριξή μου. Οι λόγοι γι' αυτό είναι πολλοί. Πρώτον, άμα είσαι ψέκα, είσαι ψέκα. Δεν νοούνται κρατήματα. Αφού μπήκαμε σε αυτό το χώρο, θα χορέψουμε. Δεύτερον, η ετυμολογία αποκαλύπτει. Η στατιστική είναι η επιστήμη του κράτους κατά κυριολεξία. Τρίτον, τελευταία φορά που θυμάμαι να άκουσα κάτι σχετικό με απογραφές στο σχολείο ήταν κατά το μάθημα των θρησκευτικών και συγκράτησα ότι όλο αυτό δεν κατέληξε καλά. Τέταρτον, ακόμη και οι παρανοϊκοί έχουν ως γνωστόν πραγματικούς εχθρούς και μπορούν να πέσουν θύματα πραγματικής καταδίωξης. Δεν μπορούμε να προσπερνούμε αστόχαστα τις αιτιάσεις των αρνητών απογραφής. Πέμπτον, ως παλαιός απογραφέας καταδικάζω τις αλλαγές στον τρόπο διενέργειας της απογραφής. Η παλιά μονοήμερη διαδικασία αποζημίωνε πολλαπλά. Έκτον, οι γείτονες Ιταλοί δίνουν το παράδειγμα. Όταν κάποιος χτυπά την πόρτα, η απόκριση από μέσα είναι στο μεν βορρά ποιος θα είναι, στην κεντρική χώρα ποιος είναι, στον τιμημένο νότο αποκρίνονται ποιος ήταν, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξουν. Λοιπόν, και λέει, όγδοον και κυριότερον, και εδώ ακούστε το με προσοχή, δεν θέλω να έχω καμία μα καμία σχέση με το 99% του πληθυσμού που βρήκε κάποια δικαίωση ασχολούμενο με το σαλταρισμένο 1%. Δεν με ψήνει αισθητικός το σκηνικό, ρε φίλε, πόση τρέλα κυκλοφορεί στην πλέμπα, να λες καλά που εμείς είμαστε καθαρόμυαλοι. Ναι, ναι, η ΕΗ πλέει παρακολουθεί 12χρονους δημοσιογράφους, ψεκασμένους δικηγόρους που αναλαμβάνουν μετανάστες. Ποιος σχέστηκε? Έχουμε τόσο σοβαρότερες προκλήσεις μπροστά μας. Πάμε να κάνουμε την τηλεφωνική μας συνομιλία με το μακρινό Σαντιάγο. Περίμενε να βάλω. Έλα, Βασίλη. dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. El bayón. Tengo gana de bailar el nuevo compás. Dicen todos cuando me ven pasar. Chica, ¿dónde vas? Me voy pa' bailar. Γεια σου, Λαμπρινή. Χαίρετε. Γεια σου, Λαμπρινή. Τι κάνετε? Πες μας πού βρίσκεσαι και τι γίνεται. Βρίσκομαι στο αεροδρόμιο του Σαντιάγκο, στο οποίο και ζω. Τη θυμάσαι εκείνη την ταινία με τον Tom Hanks? Το Terminal. Τη θυμάμαι. Εντάξει, δεν... εδώ. Δεν σταμάτησε να είναι κράτος η Ελλάδα ακόμα για να μείνεις εκεί. Περάσαμε από όλους τους ευρωπαϊκούς ελέγχους, τα βρήκανε όλα μια χαρά. Και με το που φτάσαμε εδώ μας είπανε δεν μπαίνετε μέσα στη χώρα ακόμα. Δεν έχουμε καταλάβει ακριβώς γιατί. Η ελληνική πρεσβεία μας βοηθάει πάρα πολύ να τα καταφέρουμε να μπούμε. Δηλαδή είμαστε στο αεροδρόμιο, κοιμηθήκαμε στις καρέκλες, πώς να σας το πω, δεν έχουμε αλλάξει. Κάντε ό,τι ρεπορτάζ μπορείτε εκεί, Λαμπρινή. Θα κάνουμε ό,τι ρεπορτάζ μπορούμε. Εδώ ήδη ψαρεύω από τον κόσμο για να καταλάβεις. Με αυτό το γλυκύτατο μητρικό μου ύφος πήρα λόγια από τον μπάτσο της περιοχής για το τι όπλο κουβαλάει και γιατί. Μαθαίνω πράγματα. Τι όπλο κουβαλάει και γιατί? Γιατί κουβαλάνε ημιαυτόματα κανονικά φορτωμένα εδώ μέσα. Οκ. Okay. Γιατί? Κατάλαβε. Δηλαδή είναι δημοκρατία το λένε εδώ στη Χιλή αυτό. Μάλιστα. Και υπάρχει και μια υποψία ότι είναι ίσως και πολιτική λόγη, αλλά επειδή βοηθάει η ελληνική πρεσβεία, πραγματικά οι άνθρωποι έχουν τσακιστεί, πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε να μπούμε. Τώρα, αν δεν μπούμε σήμερα, επειδή αυτό που αυτοί προσπαθούν να το περάσουν είναι κάτι τελείως τεχνικό, έχουμε δύο πιθανότητες να μου πει και ο ακροατής μου τη γνώμη του. Και η ακροάτριά μου επίσης. Ή μην γυρίζουμε στην Ελλάδα και μας δίνουν όλα μας τα λεφτά πίσω και τα χρησιμοποιούν σε κάποια άλλη αποστολή. Η άλλη είναι πάμε στην Αργεντινή που είναι δίπλα και πολύ φτηνά, καθόμαστε 3-4 μέρες να βρει το κολόχαρτο και γυρίζουμε. Δεν διαλέγουμε τώρα. Λαμπρινή. Ε? Ναι. Ναι. Και ποιος είσαι, ποιος ήταν ο Elon Musk ήταν που έκανε ψηφοφορία στο Twitter για τα φορολογικά του. Όντως. Ναι. Λοιπόν, Λαμπρινή, λέω να το συζητήσουμε αφού κλείσουμε. Γιατί έχουμε. Εσύ σήμερα ήρθε η απάντηση από του Κουλαπαγιούν. Έχουμε κλείσει του Κουλαπαγιούν συνέντευξη και δεν θα την κάνουμε επειδή αυτοί εδώ πέρα δεν μας αφήνουν να βγούμε. Λοιπόν, εφόσον δεν έχει κλείσει ακόμα, Λαμπρινή. Να συζητήσουμε αυτά εκτός μικροφώνου, γιατί δεν είναι και πολύ πιθανό αυτό το σενάριο που συζητάμε. Αλλά είναι, θα ξαφωνάξουμε τη Γογό, τον Πάνο, την Νεκταρία, να τα πούμε όλοι εδώ. Γράφει ο Πάνος Ορφ, αμήχανη σιωπή. Είναι η στιγμή που η Λαμπρινή λέει του προβληματισμού τη στο ραδιόφωνο. Τι να κάνουμε, να κάνουμε αυτό. Δηλαδή, αυτό ήταν ένα τηλέφωνο το μεσημέρι. Αυτό ήταν ένα τηλέφωνο το μεσημέρι με τη Λαμπρινή. Τι? Έλα. Μα, τι είπες? Λέω να πάμε στον τάφο του Μαραντόνα να περιμένουμε. Αυτό το στηρίζω. Μπράβο. Και ο Κωνσταντίνος που είναι φαν είναι έτοιμος. Λοιπόν, Λαμπρινή, νομίζω ότι όλοι κατά βάθος αυτό θέλαμε. Ωραία, έγινε. Θα πάω στον τάφο του Μαραντόνα, τι να κάνω. Εντάξει, και με δεδομένο ότι. Ναι. Με δεδομένο ότι δεν έχει κλείσει ακόμα, θα περιμένουμε την εξέλιξη. Σε φιλάμε να είσαι καλά και να πάνε όλα καλά. Γεια σου. Και εγώ. Φιλιά πολλά, γεια. Ήταν η Λαμπρινή Θωμά, η πρώτη μέρα της αποστολής του project στη Χιλή. Ήταν μια ανταπόκριση σαν αυτές που μόνο η Λαμπρινή Θωμά ξέρει να δίνει και μόνο εμείς ξέρουμε να λαμβάνουμε. Τη φαντάζομαι στο Χατζηνικολάου. Στο δελτίο Ελληνίδα, στα παράθυρα δεν μπορούν. Αυτή δεν είναι. Έσχος! Καλά γινόταν. Έσχος! Στη Βενεζουέλα γινόταν αυτό. Οι Μαδούροι τώρα δεν αφήνουν τη δημοσιογράφο. Ναι. Και Λαμπρινή να ορίεται, φέρτε μου να δω έναν υπεύθυνο και τέτοια. Ναι. Το προϊστάμενό σου. Λος προϊστάμενος. Μούτσος. Ελπέμπλο Ουνίδο. Με ισπανικά τέτοιο τύπου. Λάνθιμος Χούλιγκανς. Θυμάσαι που είχαν γράψει το μήνυμα για τον σκηνοθέτη που είχε πάρει τον. Έλα. Είναι και γνωστός, θα πρέπει να το ξέρουμε. Σε αχών κάπως. Σοάρε. Όχι, ρε. Πώς λέγεται ο σκηνοθέτης που ήταν ο αντίπαλος του Λάνθιμου, αυτόν δεν λέμε. Ναι. Έλα, ο πρώτος που θα το γράψει στο chat κερδίζει την αγάπη μας. Χαμόν. Όχι, Χαμόν. Γουακαμόλε. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, δεν πειράζει. Μην σας βάζουμε σε κόπο τώρα. Εντάξει, Αλμπέρτο Κουαρόν. Κουαρόν. Αλμπέρτο Κουαρόν. Πέτυχα αρκετά γράμματα. Χαμόν. Juan Ramón Rocha. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν η εκπομπή Φάρμα των Ζώων. Είχαμε μια συνταρακτική ανταπόκριση από τη Λατινική Αμερική. Η Λαμπρινή Θωμά, που δεν έχει ξεκινήσει το ρεπορτάζ της, οπότε μας είπε στο ραδιόφωνο ότι κοιμάται στο αεροδρόμιο. Εντάξει, γουστόζικο είναι και αυτό, έτσι. Δηλαδή, δεν είναι ότι άξιζε όλα αυτά τα λεφτά που έχουμε εξοδέψει, ας πούμε. Είμαστε και μεταξυργείο, έχει πολλά ξενοδοχεία εδώ. Ναι. Δηλαδή, αν ήθελε να κοιμηθεί κάπου αλλού έξω από το σπίτι της. Να σου πω κάτι, Θάνο. Αν μείνει με αυτό, θα το πουλήσουμε. Και ό,τι καταλάβει ο κόσμος. Συνταρακτικές εμπειρίες, Λαμπρινή Θωμά. Κοιμήθηκα στο ραδιόφωνο. Πώς ήτανε, ορίστε εδώ πέρα. Αυτή είναι η φωτογραφία, έτσι μας είχανε. Αυτό είναι το παγκάκι. Συνέντευξη με την καθαρίστρια από το Καθαρίζει. Πώς βλέπετε τις εκλογές? Μια χαρά. Έτοιμο. Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι να μην φαίνεσαι ότι δεν έχει πάει καλά. Δηλαδή θέλει προς τα έξω να δείχνεις ψυχραιμία και ότι έχεις τον έλεγχο και ότι κατά βάθος αυτό ήθελες και ότι ήταν σχεδιασμένο ως εφεδρικό σχέδιο, ως το plan B της αποστολής. Ναι. Αεροδρόμιο. Είχαμε σχεδιάσει μια αποστολή στο αεροδρόμιο του Σαντιάγο, η οποία στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία. Το αεροδρόμιο του Σαντιάγο είναι ένα ιστορικό αεροδρόμιο. Καταρπίλαρ. Δεν πήγαν τα πράγματα όπως τα θέλαμε, δεν βγάλαμε αυτά που θέλαμε, αλλά κάναμε μια ωραία τηλεφωνική επικοινωνία με τους, πώς λέγονται αυτοί, πάντα ξεχνάω το όνομα, από το αεροδρόμιο. Ναι. Και σας το παρουσιάζουμε. Καταρπίλαρ λέει εδώ πέρα και βγήκε και δεν βγήκε. Πώς πήγε η αποστολή? Βγήκε και δεν βγήκε. Αυτό είναι και πολύ βγήκε. Καλή αναλογία. Okay. Και στην περίπτωση κιόλας του αεροδρομίου νομίζω ότι ταιριάζει απόλυτα. Ναι. Βγήκε γιατί πήγε εκεί. Δεν βγήκε και δεν βγήκε από το αεροδρόμιο. Νομίζω ότι είναι δίκαιο. Ο άλλος λοιπόν, που το λέει αυτά τον έχετε κάνει δήμαρχο. Σε εμάς θα την πείτε. Δεν έχει καλυφθεί το ποσό, παιδιά. Έχουμε μπόλικο δρόμο μπροστά μας. Έχουμε αναθέσει στον γραφίστα μας να φτιάξει ένα μπάνερ να βάλουμε στο site για να σας το θυμίζουμε καθημερινά να ξυλωθείτε. Ναι, δεν έχει βγει, αλλά έχουμε βγάλει το ποσό για να πάει. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει καλυφθεί. Το αν θα γυρίσει. Ναι, επειδή τα έχουμε πληρώσει υπάρχει. Και τα εισιτήρια για να γυρίσει. Δηλαδή, το είχαμε υπολογίσει από την αρχή ότι θα χρειαστεί να γυρίσει. Α, ναι, αλλά. Ναι. Γιατί μπορεί να πιστεύουν ότι. Επειδή υπάρχει και αυτή η τάση. Αφήστε τη Λαμπρινή εκεί. Να πούμε ότι θα επιστρέψει η Λαμπρινή. Έχουμε πληρώσει εισιτήριο επιστροφής. Εμπλέκονται τίποτα δική μας? Μπορεί να γίνει καμιά μπιπ σε πρεσβείες και λοιπά και να μείνει εκεί και να έχουμε θρίλερ? Θανό. Όλα είναι πιθανά. Με την κυβέρνηση που έχουμε, ναι, γι' αυτό ρωτάω. Δηλαδή μπορούμε να το πουλήσουμε όντως Tom Hanks στο Terminal. Γιατί όχι? Μήπως, ποιος θα μας σταματήσει είναι το θέμα. Σωστό και αυτό. Μήπως καταστραφεί εντελώς η χώρα σε αυτό το διάστημα και δεν είμαστε καθόλου κράτος όπως ο Tom Hanks στο Terminal. Και μείνει Λαμπρινή χωρίς πατρίδα. Ποια ήταν του Tom Hanks η πατρίδα εκεί? Δεν το θυμάμαι. Τσάτ σήμερα πολύ. Κοιμάται το τσάτ. Πολύ κοιμισμένο, ούτε τον Κουαρόν δεν βρήκατε. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Όποιος το βρει, κερδίσει την αγάπη μας. Κρακόζια, μπράβο. Χρυσοχουντίδης, ο καλύτερος υπουργός. Να είστε καλά. Να πουλήσετε δικαιώματα για ταινία και βιβλίο. Σίγουρα. Καλό σας απόγευμα. Γεια Φάρμα σας, των Ζώων πάλι σας. Αύριο. Άιντε πάλι εδώ. Πάλι αυτή, πάλι εδώ. To myself, give me to me, screaming my. Ήταν μια μέρα που ξημέρωσα αργά, που την προηγούμενη δεν έπεσες για ύπνο γοργά. Ήταν η μέρα που δεν έγινε η ψυχή μας κοιμάς. Ήταν η πρώτη μας ημέρα που σκεφτήκαμε μας. Αυτός ο κόσμος δεν πεθαίνει για ό,τι έχει φτιαχτεί. Σαν τον κισό πάνω στο χρόνο ψάχνει να αναδειχθεί. Ήταν εκείνη η πρώτη μέρα που δεν πήγαν δουλειά, γιατί καθίσαν στο κρεβάτι και ανταλλάξαν φιλιά. Ήταν εκείνη η πρώτη μέρα που μείνε στη φωλιά, γιατί έψαξα σε σένα κι όχι πουν τα κλειδιά. Ένα πρωί που απ' την ψυχή σου έφυγε όλη σκουριά. Εκείνο το πρωί γονείς σου κάναν κι άλλα παιδιά. Ήταν εκείνη η πρώτη μέρα που μου είπες μπορώ. Μου χαμογέλασες γλυκά και βγήκες απ' τη σωρό. Η ώρα είχε πάει 10 και ακόμα μπορώ, γιατί σε βλέπω χαμογελαστό μετά από καιρό. Εκείνο το πρωί σκεφτήκαμε μας και δεν γουστάραμε να γίνουμε οι σκλάβοι της χρονιάς. Όλο πεθαίνεις για τους άλλους, είσαι λίγο για μας. Φέρε μου πίσω αυτή τη μέρα που σκεφτήκαμε μας. Ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας, που όλα τις τα δευτερόλεπτα κινούσαν για μας. Ήταν η μέρα που δεν σε νοιάζε τι λέει ο δουλειάς, είχες την αύρα του νερού και τη μορφή της φωτιάς. Ναι, ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας, τότε που όλα σου τα θέλω ήταν μόνο για μας. Και παίζεις όπως παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς, και στο χρώμα του ουρανού τη μυρωδιά της. πυγμή. Και στην τηλεόραση δεν κοίταξες για μια στιγμή. Γιατί αυτή είναι όλη ρουφιάνη και το πήρες γραμμή. Πως για να ζήσουμε εμείς όρθιοι θα πέσουν αυτοί. Είναι η μέρα που σκεφτήκαμε μας. Γιατί έχει φτάσει μεσημέρι και εσύ ακόμα γελάς. Κι αυτά τα νιάτα μας πετάνε σαν πουλιά απ' τα κλαδιά. Δουλέψαμε και φάγαμε όλοι από την ίδια σοδιά. Και το απόγευμα της μέρας το θυμάμαι καλά. Δεν εκβιάζανε τους γέρους μας για λίγα ψηλά. Όσοι μας κλέβαζαν τη μέρα μας κοιτάνε δειλά. Κι οι τυρανοί μας μες στο χώμα σκεπασμένοι καλά. Αυτή τη μέρα με αγάπησες για πρώτη φορά. Αν είσαι δίπλα μου στο θέρος θα είμαι εκεί στη σπορά. Άμα κρατάς εσύ τον νότο θα είμαι εγώ στο βορρά. Μπροστά στο ίδιο το απόσπασμα στην ίδια σειρά. Ήρθε το βράδυ της ημέρας που σκεφτήκαμε μας. Και σβήσαμε στη ζεστασιά μιας παιδικής αγκαλιάς. Αυτή η ζωή κρατάει όσο και το φως της φωτιάς. Που ανάψαμε την πρώτη μέρα που σκεφτήκαμε μας. Ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας. Που όλα τις τα δευτερόλεπτα κινούσαν για μας. Ήταν η μέρα που δεν σε νοιάζε τι λέει ο δουλειάς. Είχες την αύρα του νερού και τη μορφή της φωτιάς. Ναι, ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας. Τότε που όλα σου τα θέλω ήταν μόνο για μας. Και παίζεις όπως παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς. Και στο χρώμα του ουρανού τη μυρωδιά της στεριάς. Ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας. Που όλα τις τα δευτερόλεπτα κινούσαν για μας. Ήταν η μέρα που δεν σε νοιάζε τι λέει ο δουλειάς. Είχες την άβρα του νερού και τη μορφή της φωτιάς. Ναι, ήταν η μέρα που σκεφτήκαμε μας. Τότε που όλα σου τα θέλω ήταν μόνο για μας. Και παίζεις όπως παίζουν τα παιδιά της γειτονιάς. Και στο χρώμα του ουρανού τη μυρωδιά της στεριάς.